www.radio.pl. Wybuch Powstania Warszawskiego podzielił Warszawę wzdłuż linii Wisły. Historia miasta od sierpnia 1944 do stycznia 1945 roku to dwie odrębne, choć związane ze sobą powieści. Gdy we wrześniu w lewobrzeżnej Warszawie dogasało powstanie, na Pragę wkroczyli Rosjanie. W cieniu represji ze strony służb bezpieczeństwa zaczęło się odradzać życie. Wystawa Praga 44 przybliża historię zrywu i pokazuje, jak w cieniu trwających walk toczyło się codzienne życie. Otwarcie wystawy już 18 września w Muzeum Warszawskiej Pragi. Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Okoliczności śmierci żołnierza z Węgorzewa wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Wiadomo, że zginął na służbie. Wsparcie po powodzi w postaci zasiłków otrzymało już ponad 37 tysięcy rodzin. Te wyliczenia przedstawił szef MSWiA. Przyznano już pierwsze nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci żołnierza 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa. Młody mężczyzna zmarł podczas wykonywania obowiązków służbowych. Miał 20 lat, służył w wojsku rok od 2023 roku od sierpnia, ale jeśli chodzi o okoliczności zdarzenia, to niestety nie mogę jeszcze udzielić żadnych informacji. Postępowanie prowadzi Żandarmeria Wojskowa i czekamy na ustalenia i oficjalny komunikat. Mówiła rzeczniczka brygady Aleksandra Klima. 1. Mazurska Brygada Artylerii wchodzi w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak poinformował, że zasiłki otrzymało prawie 37 tysięcy rodzin dotkniętych powodzią. Szef MSWiA powiedział o tym podczas specjalnego posiedzenia Rady Ministrów poświęconego zmianom w przyszłorocznym budżecie wymuszonym przez powódź. Tomasz Siemoniak podkreślił, że na pomoc zniszczonym terenom przekazano już kilkaset milionów złotych. Mamy wypłacone zasiłki 36 974 rodzinom do wczoraj wieczorem. Na ten cel zostało uruchomione 135 milionów złotych. Natomiast całościowe środki uruchomione przez ministra finansów i ministra spraw wewnętrznych i administracji na usuwanie skutków powodzi do tej pory to są 622 miliony złotych 800 tysięcy. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów zajęła się konkretnymi propozycjami zapisów nowego budżetu. Minister finansów nie wykluczył też nowelizacji. W Jeleniej Górze mieszkańcy zranionych ulic sprzątają mieszkania i wynoszą nieprzydatne do niczego, pokryte szlamem rzeczy. Ucierpiało wiele zakładów pracy. Szewca, pana Rafała, odwiedził nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Woda sięgała do 70 centymetrów, pokazuje pan Rafał. To tak jak nawet na śladach jest na drzwiach, nie? Widzi pan? O, dotąd. Trzeba cały zakład trawy remontować, bo to wiadomo, jak skażona woda, no to o czym będziemy tu rozmawiać? No trzeba wszystko zbijać. Na szczęście udało się uratować buty klientów. Maszyny były wywiezione, buty, tylko że buty były wyżej. Na szczęście nie były zalane. Tak zachowała się jedna z klientek, widząc zniszczenia. Tak mi współczuła, że 80 zł dała mi więcej. Bo 20 zł za buty zapłaciła, dała 100 i poszła. Z Jeleniej Góry Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Tylko w tym mieście straty po powodzi są wstępnie wycenione na 750 milionów złotych. Sytuacja cywilów w Libanie jest bardzo trudna, a naloty ze strony Izraela wciąż trwają, mówi Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. W rozmowie z nami mówił, że ostatnie ataki na Bejrut sprawiły, że mieszkańcy stolicy uciekają na północ Libanu, jak najdalej od granicy z Izraelem. Wojciech Wilk podkreślił, że kraj jest niewielki, mieszka w nim 5 milionów ludzi. Ponadto jest tam milion uchodźców z Syrii, a także 500 000 z Palestyny. Sytuacja się pogorszy, jeśli Izrael rozpocznie ofensywę lądową, na Liban zauważa. Jeżeli ta ofensywa lądowa miałaby miejsce, to powrót uchodźców do miejsc, skąd pochodzili, do miejscowości, skąd pochodzą, staje się jeszcze mniej możliwy, gdyż większość tych uciekinierów jest z obszaru granicznego z Izraelem, co oznacza, że ci ludzie będą musieli spędzić na uchodźstwie zimę. Zima w Libanie to jest śnieg, to jest mróz, to jest konieczność dystrybucji pieców, oleju opałowego, to jest bardzo duża operacja humanitarna. ONZ podało, że ponad 50 tysięcy osób już uciekło do Syrii w związku z eskalacją izraelskich nalotów na Liban. Wczoraj w izraelskim ataku zginął przywódca Hezbollahu. Trwa ceremonia wręczenia nagród i zamknięcia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Józef Niewiarowski sprawdził, jak bawiono się na czerwonym dywanie, po którym godzinę temu przeszły gwiazdy polskiego kina. Stoimy obok czerwonego dywanu. Dziękujemy. Ceremonia właśnie się zakończyła. Jak atmosfera? Jest zimno, gorąco. Fajnie, zimno, ciepło. Ale... Aktorzy super, tak. Powiem panu. Chciałbym w przyszłym roku, żeby było jeszcze lepiej. Ile czasu pan tak wytrwał na tym chłodzie? Od początku. Deszcz mnie nie... straszył. Nie straszył. Dla córki przyszłam, żeby zobaczyć. I zobaczyć Simonę, aktorkę, która wykonywała tę rolę. Jak atmosfera? Rozgrzewająca? Idziemy na rozgrzewającą herbatę. I z gali wiemy już, że nagroda publiczności powędrowała do Agnieszki Holland za Zieloną granicę. Nagrodę za najlepsze zdjęcia otrzymał Michał Dymek za film Dziewczyna z igłą. W kategorii najlepszy scenariusz nagrody otrzymali Łukasz M. Maciejewski, Marcin Koszałka za film Biała odwaga. O innych nagrodzonych obrazach, bo gala wciąż trwa, będziemy mówić w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże, na południowym wschodzie opady deszczu, może też popadać na wybrzeżu. Na termometrach będzie od 4 do 8 stopni, cieplej na wybrzeżu i miejscami na południowym wschodzie około 11. Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście. Ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały? Czym się stały? Co jest w nich niezwykłego? Prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. W kilka tygodni stała się wielką gwiazdą. Czy aby na pewno? To jeden z najbardziej epickich momentów, ale nic bardziej mylnego. Wszystko to, co mało znane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielki, super gaz, super hit. Gdy tylko chwilkę mam, to włączam Gierki. Gdy tylko moment mam, mnożę cyferki. Graj w Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska! Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Kiedy nie wiedzieli, co zrobić albo jak się zachować, szli do lasu po pomoc. Odnajdywali pewien gatunek liany, cieli tyle, ile było potrzeba i gotowali. Potem pili wywar. Kładli się na ziemi i dawali się ponieść mowie wywaru. Otwierała się szersza perspektywa. Pojawiały się obrazy, a w nich ukryty przekaz. Coś mówiło. Nie wiadomo skąd mówiło, ale mówiło do środka, w głąb, do samego sedna człowieka, do duszy. Nazywali ją ajałaską, lianą duszy albo duchów. Pierwsi misjonarze, którzy przybyli do zachodniej Amazonii, szli przez osady z monstrancją, pokazując rdzennym technikę jednania się z czymś, co nazwali Bogiem. Dla zachęty organizowali religijne performanse, coś jak msze polowe. Przynosili na klepisko między chatami krzyż i kazali się modlić. W zamian dawali jedzenie i ubrania. Tyle wystarczyło, żeby rdzenni po tysiącach lat kulturowej ciągłości zaczęli się modlić do czegoś, czego nie ma. W całej historii podboju Amazonii to właśnie wydaje się najdziwniejsze. Bez władz rdzennych wobec spektaklu tak umownego, że aż trudno w niego uwierzyć. Ale picia z wywaru z liany nie porzucili. To fragment z książki pod tytułem Pasażerowie, Ayahuasca i duchy Amazonii, której autorem jest nasz gość Mateusz Marczewski. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Zacznę od pytania technicznego. Czy dobrze wymawiam słowo Ayahuasca? Tak, tak. Chociaż można powiedzieć, że istnieje też dopuszczalna wersja Ayahuasca, upraszczana, ale nie ma tutaj chyba jakiegoś puryzmu językowego. Dziękuję ci bardzo, ponieważ nie jestem ja, Max Cegielski, prowadzący audycję Plik Tekstowy, nie jestem fanem puryzmu językowego. Program przygotowywany we współpracy z Michaliną Bieńko. A Mateusz Marczewski przed laty, w roku 2008, dał się poznać książką, która zrobiła wtedy na mnie ogromne wrażenie, Niewidzialni. To była książka o również rdzennych, o rdzennych mieszkańcach Australii i kryzysie ich kultury. Książka z jednej strony antropologiczna, a z drugiej strony proza po prostu. I wydaje mi się, że w książce Pasażerowie też takie elementy miksowania stylu się pojawiają. No właśnie, to może od tego w ogóle zacznijmy. Czy traktujesz tę swoją książkę jako narrację antropologiczną, czy traktujesz ją jako świadectwo, bo i ty też uczestniczysz w rytuałach ayahuaski. Czym ona, ta książka, dla ciebie jest? To jest, rozumiem, pytanie o styl, o metodę opowiadania. Myślę, że nie miałem konceptu, nie mam konceptu, jak opowiadać. Natomiast praca z językiem polega na tym, że staramy się w tym sposobie opowiadania zbliżyć rodzajem ekspresji, aurą ekspresji do tego, co nas, z którego punktu my myślimy. I tak naprawdę w pisaniu mamy do czynienia z trzema polami, czyli z tematem, z nami samymi, czyli z naszym doświadczeniem, naszym punktem i językiem. I kiedy te trzy rzeczy spotykają się ze sobą, nie wiem czy wszyscy, ale ja osiągam taki moment, naprawdę poczucie spełnienia. I nie wiem, czy to wypada, ale mogę powiedzieć, że no, w tej ostatniej książce, w Pasażerach, spotkałem się z pewnym takim wzorcem, do którego dążyłem może przez cały czas. I to jest też pytanie, czy to jest proza, czy to jest esej, czy to jest narracja antropologiczna, czy jest to w ostateczności reportaż. Ukazuje się ta książka w serii reportażu. Wydawnictwo Czarne, dodajmy. Tak. Ja myślę, że możemy spróbować uderzyć od innej strony, podejść do tego zagadnienia, ponieważ oprócz zastanawiania się, co jest dzisiaj narracją niefikcjonalną, istnieje w naukach, w humanistyce tej, no, może już trochę takiej ugruntowanej koncepcji Clifforda Geertza i zmieszanych gatunków. Mm-hmm. I jeżeli ktoś mnie pyta, co to jest, to ja mówię, jest to, to się nazywa właściwie dokładnie zmącony gatunek. Wolę używać nazwy zmącony, znaczy niejasne, a zmieszanie znaczy, że taka jest taki tygiel. I to jest trochę to, no, trochę jest to gatunek zmącony, zmieszany, czyli krótko mówiąc, każdym sposobem zmierzam, czy szukam. W tym podejściu szukamy każdego sposobu na to, żeby jak najbardziej uwidatnić intuicję, która stoi u podstaw pisania tekstu. I już osoby słuchające Trójki słyszą, że mamy do czynienia z autorem głęboko świadomym tego, co robi, dlatego że również prowadzi kursy pisania, o czym będziemy rozmawiać, i również jest doktorem nauk humanistycznych. Ale mam taką obawę i nawet nie obawę, stwierdzam fakt, że powinniśmy jednak zacząć od tematu z tej twojej Trójcy, którą sobie szybko wstukałem. Temat, ja jako autor, my i język, to zacznijmy jednak od tematu. Pierwsza warstwa z pewnością, że to jest książka o ayahuasce właśnie. Mhm. Więc powiedz, co to właściwie jest? Tak najbardziej syntetyzując, wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju zjawiskiem kulturowym, dosyć popularnym na świecie, w którego jakby pewnego rodzaju renesansem psychodelicznym. Jedną z objawów tego renesansu jest pojawienie się na światowej scenie rośliny, bytu, jak mówią rdzenni, konkretnego bytu, o konkretnej inteligencji, o tożsamości, osobowości właściwie, rośliny, liany, która się nazywa dosłownie ayahuasca, łacińska nazwa Banisteriopsis capi, która przez wiele lat, no można powiedzieć przez stulecia, bo mamy pierwsze XVII-wieczne zapisy misjonarzy, którzy podróżowali przez Amazonię, towarzyszyła ludziom, rdzennym społecznościom i była dosłownie rzecz biorąc pewnego rodzaju złotym narzędziem adaptującym się do ludzkich potrzeb. W niektórych społecznościach Amazonii, ja akurat odwiedziłem Amazonię peruwiańską, ale w niektórych społecznościach Amazonii była ona pewnego rodzaju medycyną, lekarstwem na problemy dosłownie żołądkowe. Uważano, że może ona wyrzucić, ona powoduje wymioty, ta roślina, więc może też wyrzucić pasożyty z przewodu pokarmowego. W niektórych korzystano z niej jako, zresztą ma taką nazwę również telepatynę, metody na kontakt z odległymi społecznościami, z innymi wsiami. Dla niektórych społeczności była to metoda wieszczenia, czy takiego jakby budowania obrazów, przywoływania rozwiązań. Misjonarze pierwsi, którzy ją oglądali, byli świadkami takiego aktu i uważali, że czarownik, jak go nazywali, dzisiaj mówimy curandero albo bardziej uniwersalnie szaman, twierdzili misjonarze, że miał kontakt z diabłem. Co ważne, jest to oczywiście pewnego rodzaju wieloaspektowe narzędzie botaniczne, można powiedzieć, albo byt, w który wchodzimy z relacją, ponieważ byt, z którym wchodzimy w głęboką relację, zażywając go, o to chcę powiedzieć. To jest może sedno tej opowieści, ponieważ wypicie stężonego tego wywaru powoduje kilkugodzinne poczucie, no nawet przez niektórych, a może właściwie powszechnie uważane za poczucie jakby takiej śmierci trochę, utraty kontaktu z rzeczywistością i udania się w jakąś taką, powiedzmy, specyficzną wewnętrzną podróż, w której mamy wrażenie, że uwolniliśmy się od ciała. Nazywają ją lianą duchów lub lianą duszy. I książka opowiada oczywiście czytelnicy mogą się, słuchacze nasi mogą się niektórzy krzywić, natomiast z punktu widzenia antropologii kulturowej jest to szalenie ważne zjawisko w samej Amazonii, ponieważ przed przybyciem białych kolonizatorów i myśli chrześcijańskiej była to pewnego rodzaju jedna z kluczowych roślin, które pozwalały przeżyć w ekosystemie. Również za sprawą tego, że zmieniała ona świadomość, pozwalała dokonywać wglądów, przez co osoby, które ją piły, bardzo często osoby, które zarządzały społecznością, mogły dokonywać takich podejmować uwalniające decyzje. W Amazonii wszystko jest bardzo niebezpieczne, to znaczy zaniedbanie łowisk czy zaniedbanie zbiorów powoduje bardzo duże problemy dla społeczności. I kończąc, w pewnym momencie, bo to może jest najważniejsze, w połowie XX wieku ta lokalna metoda, medycyna i pewnego rodzaju metoda na przetrwanie dotarła do zbiorowej, światowej społeczności. Zaczął się bardzo powolny, dzisiaj osiągający boom, ruch sięgający apogeum. Ale czy na poziomie globalnym, z punktu widzenia antropologicznego, czy to jest tak, że każda kultura znajduje sobie jakieś właśnie narzędzie tego typu i tak jak w Indiach, powiedzmy, czy w Pakistanie także będzie to haszysz na przykład. Tak jak w Afryce są lokalne specyfiki, to w związku z tym z kolei rdzenni Amazonii po prostu mają swój specyfik. I że tak naprawdę jakby mówimy o lokalnej odmianie czegoś, co istnieje wszędzie na świecie. Czy nie? Ja myślę, może byśmy mogli nawet taką dużą klamrę założyć, że wszystkie społeczności na całym świecie przede wszystkim wypracowywały bardzo indywidualną metodę, co jest chyba ważne, taką proto racjonalność, nazwijmy ją relacjonalnością. To znaczy, że przetrwanie wszystkich społeczności, zarówno rdzennych społeczności Australii, jak i dalekiej Syberii, czy Amazonii, czy Ameryki Północnej, opierało się na relacjonalności z ekosystemem. To był gwarant. Potem w naszym nurcie zachodnim pojawił się Platon i pewne zręby filozofii racjonalnej, która oczywiście zdominowała relacjonalność, aczkolwiek dzisiaj widzimy, że myśl oświeceniowa doprowadziła nas do poważnego kryzysu, którego dowodem takim zewnętrznym, niepodważalnym na rzecz jednak rdzennego myślenia jest to, że dopuściliśmy się gigantycznego zaburzenia porządku w ekosystemie planetarnym. Ale czy ty, przepraszam, kolejne pytanie, czy jak mówisz relacjonalność, to masz na myśli takie podejście, które jest też nazywane podejściem holistycznym, czy takie podejście, które właśnie nie stawia człowieka hierarchicznie nad naturą, tylko go wpisuje jako jeden z wielu elementów natury czy ekosystemu? Relacjonalność polega, jest trochę takim podejściem nazwijmy to, tak upraszczając, nieantropocentrycznym. To znaczy, że człowiek nie jest najważniejszy. To tak naprawdę jest to emanacja właśnie zadufanej w sobie racjonalności, a relacjonalność w przypadku Amazonii jest to założenie, że cały ekosystem, cały porządek jest relacją najprzyróżniejszych bytów o tej samej klasie i tej samej doniosłości. Drzewo, człowiek, rzeka posiadają, to jest człowiek drzewo, człowiek rzeka, człowiek, człowiek góra, człowiek ziemia, w sensie dosłownie ziemia. I pomiędzy tymi bytami zachodzi bardzo subtelna równowaga. Będąc przy tej Amazonii, możemy powiedzieć, że ayahuasca, która dzisiaj jest pewnego rodzaju manifestacją, nawet bym powiedział pewnego rodzaju zatraceniem Zachodu w ezoteryce takiej jakby umownej, ayahuasca pozwalała wyrwać się z pewnego rodzaju ospałości umysłu, żeby przywrócić trochę zwierzęce nawet ustawienia umysłu i zobaczyć siebie, swój ekosystem, swoją rodzinę w takim porządku, w którym najlepiej było znaleźć radę. Curanderos, którzy leczyli, oni pili odrobinę, żeby nawet nie pacjent pił, tylko pili odrobinę, żeby wciągnąć w siebie pewien szerszy ogląd na relację społeczną człowieka, który przyszedł, skąd on jest, jaka jest jego kondycja, żeby zobaczyć, to jest to, pada u ciebie to w tym pytaniu, holistycznie problem. Czy mógłbyś wobec tego opowiedzieć, bo to jest też niesłychanie istotne, dlatego że zresztą, co ciekawe, ty nie użyłaś ani razu słowa narkotyk, mam wrażenie, ponieważ nie można ayahuaski traktować jako narkotyk, który jest sprzedawany gdzieś i ktoś go konsumuje. Wobec tego, jak wygląda ta ceremonia i ta sytuacja cała, w której się to dzieje? To znaczy, to może jest dobry moment, żeby przede wszystkim powiedzieć, że jestem absolutnym przeciwnikiem narkotyków i alkoholu. Faktycznie, bo podejrzewam, że część słuchaczy zadaje sobie pytanie, czy piłem wywar. Tak, piłem pierwszy raz w Polsce w 2014 roku, a potem w Amazonii jeszcze kilka razy w kilku miejscach. Natomiast czy to jest narkotyk, to zależy od perspektywy. W wywarze znajduje się, który jest podawany tym, jak ja nazywam ich, pasażerom, czyli turystom przybywającym z Europy, ze świata do Amazonii. W wywarze podawana jest również mieszanka, wyciąg z liści czakruny. Razem te rośliny tak naprawdę ze sobą działają, czyli ayahuasca i te liście oddzielnie mają zupełnie inny efekt, nie taki, nazwijmy to, piorunujący, ale w tej czakrunie znajduje się dimetylotryptamina, która jest klasyfikowana jako narkotyk w Europie. W niektórych krajach jest dozwolone rozprowadzanie czy posiadanie ayahuaski, w Polsce akurat nie. Stąd mamy dosyć, każdy kraj w Unii Europejskiej sam reguluje tą zasadę. W kilku krajach europejskich istnieją kościoły, globalne kościoły, które są kościołami dosłownie ayahuaskowymi, czyli w trakcie obrzędu czy mszy, nazwijmy to, jest zażywana niewielka ilość i tamten obrót jest, powiedzmy, reglamentowany, ale dopuszczony. W Polsce, w Polsce ayahuasca jest kategoryzowana, czy wywar z niej jest jako narkotyk i nie można jej nią obracać. Ale wiemy, że te kategorie się zmieniają co jakiś czas, ponieważ są dziełem kultury, polityki, etc. Ale wobec tego wróćmy do tej sytuacji. Kim jest curandero? Gdzie się to odbywa? Jak to po kolei wygląda? W każdym obszarze Amazonii wygląda to trochę inaczej. Każda społeczność na swój sposób sama podejmuje decyzje albo wytwarza się metodą jakby samej praktyki, ewoluują te zwyczaje. Natomiast, co jest ciekawe, dzisiaj najbardziej rozpowszechnionym na świecie modelem jest model, który chyba zdominowali Shipibo z centralnego Ucayali. On jest, to jest taki trochę sakrament, który w którym w trakcie tej ceremonii panuje absolutna ciemność. Są świece, pije się niewielką ilość podawaną przez curandero ubranego w odświętne szaty. Bardzo to przypomina pewnego rodzaju wpływ obrzędów chrześcijańskich. Komunia. Tak, komunia, ale na przykład już w Kolumbii ten charakter przesuwa się bardziej w stronę takiej wspólnoty przy ognisku z muzyką często gitarową, bardziej taki uwalniający i jednoczący ludzi w jakimś takim doświadczeniu bycia razem. Peruwiański wariant jest dosyć radykalny wariant, najbardziej chyba zbliżony do po prostu takiej koncepcji rytuału. A istota tego działania, tego obrzędu polega na tym aspekcie zewnętrznym, czyli curandero, co jest ważne, prowadzi taką kilkugodzinną sesję, nazwijmy to obrzęd, i co ważne, to jest trudne do wytłumaczenia, ale jakby grupa w jakiś sposób, myślę, że to nie jest ezoteryka źle pojmowana, tylko po prostu zdolność ciała. Percepcja się na tyle wyostrza, że ludzie w pewnym momencie się integrują i samopoczucie idzie bardzo spójnie w całej grupie. Curandero również to czuje, on również pije i stosują, to jest bardzo ważny, a często zapomniany aspekt tego obrzędu, stosuje pieśni. Piękne pieśni, które twierdzą w Amazonii, że je przyniosła roślina właśnie ayahuasca. Te pieśni nazywają się Ikaros i są to pieśni medyczne, które się śpiewa na konkretne przypadłości. Jest ich określona liczba. Co ciekawe, one wszędzie pojawiają się, są takie same w całej Amazonii. I to jest jedna z rzeczy, które analizuję, ponieważ etnomuzykolodzy, pochyliwszy się nad zagadnieniem pieśni, one mają bardzo unikalne brzmienia. Raz usłyszymy Ikaro, będziemy wiedzieli, że to jest to. Etnomuzykolodzy, którzy się pochylali nad ich historią, nad genezą, nad zbierali te pieśni, doszli do wniosku, że faktycznie one w całej Amazonii są podobne. Co rdzennie oczywiście odpowiadają, że to jest pieśń, która jest naturą jakby pieśni, więc ona się nie zmienia, ale umysły zachodu, między innymi Bernd Brabeck de Mori, twierdzi, że każda pieśń, która jest poddana zmianie przez, każda pieśń, która wchodzi do lokalnej społeczności i tam adaptuje się do języka, do diety, do języka tak naprawdę przede wszystkim, zaczyna transformować na przestrzeni 80-100 lat. To znaczy, że one powinny się zmienić, a się nie zmieniają. I jedną z koncepcji, zresztą ja ją podnoszę, to jest taka najbardziej dla mnie wiarygodna koncepcja, jest to, że cała ta tradycja, którą my uważamy za niezmienną, bo nas to kręci, to jest stałe, 5000 lat w Amazonii, to istnieje 5000 lat. Cała ta tradycja jest również, bardzo mocny wpływ na nią miały faktorie kauczukowe, w których ludzie wymieniali się tymi pieśniami. Żeby zbierać kauczuk, trzeba było mnóstwo niewolników łapać po prostu społeczności, całe wsie przywozić do faktorii. I tam w tych faktoriach dochodziło do bardzo dużej wymiany kulturowej. I z tego, co opowiadam, jest to, oczywiście opowiadam o pewnym duchowym świecie, staram się reprezentować jak najczystszą wizję tą amazońską, czy reprezentować rdzenne koncepcje, ale w swojej książce też opowiadam o tej hybrydyczności Amazonii, czyli że wzajemnym wpływie rzeczy na siebie. To, co Mateusz Marczewski, nasz gość, autor książki Pasażerowie, powiedział przed chwilą, też nas prowadzi do drugiego wątku tej książki, którym jest kryzys pewien świata Amazonii, ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze chwila o szamanach i o tej, taki fragment zaznaczyłem. Po co tyle mówić? Pytają starzy szamani. Po co tyle pokazywać? Ich wiedza wymyka się językowi, nie da się jej przekazać, jest zbyt delikatna, tak lekka, że od razu wydaje się fałszem albo bajką. Ludzie przyjeżdżają z zachodu i chcą wiedzieć, na czym ten cały szamanizm polega, a oni zakłopotani milczą, bo nie umieją tego ubrać w słowa. Tego nie sposób się nauczyć. Trzeba znaleźć nauczyciela i pić lianę, nic więcej, pić gorzki wywar i z trudem przełykać ślinę. Potem przechodzi się dalej. Idzie się za nauczycielem i ogląda jego spodnie wiszące w kroku. W nocy można słuchać, jak chrapie i mlaszcze przez sen. Dłonie powoli liczą pieniądze. Tani sygnet lśni. I trochę ja tu występuję w tej roli tego, który pyta o definicję. Natychmiast się pojawiają różne europejskie sformułowania, bo chcemy wszystko odnieść do naszej kultury, więc mówimy komunia, mówimy obrzęd, etc. Ty mówiłeś też o tym, że jest to obrzęd, ale jest mnóstwo tych scen, które opisujesz, kiedy mamy tą jednak fizyczną. To są często mężczyźni, którzy nie kojarzą się nam wcale romantycznie ani mistycznie. Ach, tak, no to... Pieniądze, sygnety, wymiociny, plwociny, etc., etc. Tak, to jest nasz myślę, ludzka bardzo metoda na wytwarzanie pewnego idealnego wzorca. Mówimy szaman, nawet ci, którzy dyskredytują szamanizm jako pewnego rodzaju rdzenną praktykę, widzą albo oszusta, albo ci, którzy wierzą w szamanizm, widzą nadludzką istotę. Nigdy nie jest do końca jedno, nie? To znaczy, szamanizm jest bardzo trudnym dla nas do uchwycenia modelem bycia, ale również przekazu wiedzy. Z bardzo prostej przyczyny. Kultura zachodnia, nasza kultura, nasza nauka, nasza racjonalność oświeceniowa opiera się przede wszystkim na modelu tekstowym. To znaczy, że my wszystko to, co wiemy w tym trybie przekazywania wiedzy, możemy zawrzeć w języku pisanym. To, czego nie potrafimy zawrzeć w języku pisanym, zapisać, de facto nie istnieje w kulturze. Bataille z doświadczeniem wewnętrznym wyskakuje tutaj, jest kilku filozofów, którzy się porywają na to, czyli wyznaczają taki rejestr nieuchwytny. Ale nachylenie tekstowe ma to również do siebie, że my oczekujemy, że przekaz za każdym razem będzie przekazem o charakterze werbalnym. To znaczy, że pójdziemy do szamana, a on nas nauczy żyć, albo nas pomoże nam jako adeptowi praktykować roślinę. W Amazonii, myślę, że to jest uniwersalne dla rdzennych kultur, wiedzę zdobywa się w sposób niemy poprzez technę, bardziej poprzez praktykę. I to jest kluczowe zjawisko w trakcie pierwszych 15-20 sekund spotkania szamana, że on deklaruje, oczywiście zawsze mówi nieprawdę, albo w większości przypadków. On deklaruje, ile spędził czasu w lesie, w odosobnieniu, pijąc wywar. Jeżeli jest ayahuaskero, czyli tym, który pracuje z ayahuaską. I to, na to bym zwrócił szczególną uwagę, ponieważ takie założenie nauki tam wygląda w ten sposób, jakby przyjęcie uniwersytet rośliny, praca z rośliną, polega na tym, że my idziemy w pewien tryb medytacyjny, taki monastyczny, ale tam w tej samotności pijemy wywar co pewien czas, integrując się, albo właściwie można powiedzieć, to jest może mroczne, rozpraszając swoje ja, gubiąc je i oddając się roślinie. I w mitologii Amazonii, szczególnie środkowego Ucayali, bo południe Madre de Dios, region jest bardziej oszczędny w myśleniu o ayahuasce, jest bardziej powściągliwy, bym powiedział. W środkowym Ucayali uważa się, że istniała taka kategoria curandero, szamanów, nazwijmy to, Banco i Muraya, którzy posiadali kompetencje właściwie przenoszenia się albo wywoływania deszczu, przenoszenia się w przestrzeni, stosowania jakichś niezwykłych trików. To są oczywiście, no nie ma jak inaczej tego kategoryzować jako legendy już teraz ludowe. Natomiast skala zaawansowania wiedzy medycznej, społecznej, socjologicznej tych ludzi, którzy praktykowali ajałaskę, żeby na przykład trzymać społeczność, myślę, że byli autorytetami po prostu. Ale Mateusz, jak to wygląda? Chciałbym cię na chwilę trochę wybić z naukowego spojrzenia. Przenieść na trochę osobiste. Rozumiem, gdzie jest. Ty, człowiek, pisarz, leżysz. Zażyłeś specyfik. Czy nie boisz się? To jest pierwsze pytanie. A po drugie, piszesz książkę. Piszesz książkę o tym, co, i piszesz o tym, że to jest nieopisywalne, więc czy co, czy łapiesz się na tym, że starasz się zapamiętać, co się dzieje, żeby to napisać? Zresztą piszesz też o tym, jak trudno jest się tak naprawdę oddać lianie. Tak, no byłem pasażerem. Próbowałem to wszystko w jakiś sposób rozpoznać. Oczywiście niczego nie rozpoznałem. To są te rzeczy, które tutaj przynoszę. To jest namysł, ale nad pośpiesznym doświadczeniem jednak, kilkumiesięcznym. I myślę, że to, co tak naprawdę grozi człowiekowi, który chce o niej pisać, to jest wielka misja ewangelizacyjna. Nagle wracam i mówię, ja wam muszę powiedzieć, jak świat wygląda. To jest bardzo częste u ludzi, którzy pili ten wywar. Którzy nagle rozumieją, że ich misją w życiu jest bycie szamanką, szamanem. Nie mówię tego złośliwie, ale poczucie zaproszenia za kurtyny świata, zobaczenia tam tego, powoduje, że wielu z nas nie chce jakby tracić tej relacji. Był taki moment, że gdzieś byłem uwiedziony. To trwało bardzo długo. Nadal bardzo pozytywnie postrzegam doświadczenie, jego wpływ na moje życie. Natomiast w pisaniu przede wszystkim szukałem metody na to, żeby nie odpadać. To znaczy, że to jest moje doświadczenie, a ja chcę opowiedzieć, czym jest tak naprawdę ta roślina, również dla mnie, ale przez mój pryzmat, ale przede wszystkim w tym wymiarze jej realnym. Jest to gatunek botaniczny i jej obecność w ekosystemie tamtym, bardzo przemocowym, okrutnym, w którym śmierć właściwie miesza się z życiem. To jest absolutny truizm, ale nie wiem, czy można krócej, lepiej powiedzieć o Amazonii, że wszystko się rodzi i umiera w jednej chwili. I przede wszystkim ludzie są, miejscowi są z tym pogodzeni. To jest niewiarygodne. I jeżeli pytasz mnie, mówisz do mnie, wyjdźmy z dyskursu antropologicznego, w który wpadam, bo boję się... Może się boję przed Państwem otwierać i mówić tak bezpośrednio, to gdzieś w piciu, kiedy człowiek, są różne doświadczenia, ale myślę, że w tym stanie głębokiego oddzielenia od świata i zrelatywizowania tej utraty wszystkiego, kiedy to mówimy, że dusza się już uwalnia, to jest naprawdę nieprzetłumaczalne, mamy poczucie wielkiego wspaniałego i mrocznego młyna świata, w którym uczestniczą dziesiątki pokoleń, a życie jest po prostu pewną nieusuwalną ciągłością, która się dzieli na byty i łączy. I to można znaleźć w taoizmie, i to można znaleźć w myśli wielu filozofów. I przede wszystkim, kiedy następnego dnia wychodzi się na ścieżkę i patrzy się na drzewa i na te kobiety, które siedzą i próbują przeżyć ze swoimi dziećmi następnego dnia, kiedy my w shortach z iPhone'em sobie stoimy w takim jednym z takich ośrodków, do nas dociera pewna absolutna sprawiedliwość świata, w sensie nadrzędna sprawiedliwość, która mówi, że wszystko jest absolutnie nieuchronne. To znaczy, że my wszyscy właściwie umieramy. I w tym sensie często mnie ludzie pytają, czy pić, a ja mówię, jedź do lasu, jedź do Amazonii, jedź do bardzo trudne warunki i spróbuj tam żyć. A ajałaska to jest pigułka, ale doświadcz realnego życia i wtedy wytwarza się pewnego rodzaju nadrzędna perspektywa widzenia, która skutkuje być może jakąś pokorą. Chce się lepiej żyć, chce się zwrócić uwagę, zwraca się nagle uwagę na innych, to ja, jeżeli ayahuasca dobrze trafi, gdzieś zostaje osłabione i tak naprawdę wtedy uruchamia się ta pewna sfera wzajemnych relacji, to poczucie, że nie ja, tylko my, że my wszyscy idziemy w jakimś długim ciągu. Wszystko są zależne. Każda myśl, każdy gest jest w stanie zmieniać nas i pomagać innym, osłabiać innych. Może to jest ten zaczynek do tego, co nazywamy w cudzysłowie duchowością. Albo oświeceniem. Ale jak to jest z tą sprawiedliwością, skoro, jak wspomnieliśmy, to nie jest książka tylko o ayahuasce, pasażerowie Mateusza Marczewskiego, ale to jest książka o absolutnej realności życia w Amazonii. I taki fragment. To wszystko tylko gadanie. Zapychanie się słowami, zasłanianie własnej wstydliwej niewiedzy. Cała ta opowieść o magicznej roślinie z Amazonii to tylko wyrafinowana pułapka zastawiona na kolonizatora. Trwa przecież wojna o las, o ziemię, o wspólną przyszłość, która może mieć miliard kształtów. To dobry las, bogaty w ropę i złoto, w drewno i kokainę. Samoloty przemieszczają się z krańca na kraniec, nigdy nie lądując. Po ich locie między gałęziami na niebie widać białe smugi. Idzie się między drzewami, jakby chodziło się pręgami światła, wciąż na krawędzi, w pięknym, bezkresnym połączeniu. Z przyjemnością odczytuję te fragmenty, bo bardzo mi się podoba, jak to napisałeś. No właśnie, ale jak to jest wobec tego z tą wojną o las? Z wojną o las jest tak, że ta wojna się po prostu nie kończy. Wielu ludzi opowiadało o tym. Galeano piękną książkę napisał o otwartych żyłach Ameryki Południowej. Domosławski w Polsce robi bardzo podobną rzecz. Kaparosz. Ameryka Południowa jest poligonem doświadczalnym i polem eksploatacji. Rdzenność to ostatnie rzędy i siedzenie za słupem na scenie świata. I można powiedzieć, że na swój sposób rdzenni przeżywają, ci, którzy zajęli się ayahuaską, przeżywają pewnego rodzaju powrót do pierwszej ligi, ponieważ oni wytworzyli taką koncepcję na swój sposób prawdziwą, ale również fałszywą, że oni przynoszą pewnego rodzaju prawdę, starą prawdę. I świat tego potrzebuje. Ludzie są zagubieni, przynajmniej z tych jakby progresywnych regionów są zagubieni. Ale druga koncepcja jest taka, że jest to pewnego rodzaju bardzo merkantylna i pragmatyczna odpowiedź rdzenności na stulecia już dzisiaj absolutnego wyniszczania właściwie obozów koncentracyjnych, które się miały miejsce, plantacji, no absolutnej przemocy ze strony Portugalczyków, Hiszpanów, potem Amerykanów, teraz właściwie kapitału globalnego, który tą Amazonię szlachtuje. I nagle pojawia się roślina, magiczna roślina. Wszyscy biali, którzy sekularyzowani stracili kontakt z Bogiem i gdzieś tam w środku cierpią, rzucają się przed tą rośliną na kolana i chcą chodzić w białych szatach. I na swój sposób ten cały wielki ruch jest pewnym gestem zemsty albo gestem odwrócenia porządku. To znaczy my teraz zarabiamy na was, na waszej potrzebie. Co ciekawe, istnieje pewna koncepcja, która nawiązuje do inteligencji ayahuaski, która wcale nie jest dobrym bytem. Ona jest ambiwalentna, jak każdy byt. Jeżeli opanuje, pokazywali, to jest jedna z lepszych lekcji, jakie przyjąłem od curanderos, pokazywali mi rośliny i mówili, zobacz, ona jest taka malutka, ledwo się ciągnie, ledwo żyje, można ją podlewać, ona nie wyrośnie. Ma 10 centymetrów, takie mikropnącze. Ale kiedy tylko postawimy patyk, ona nagle dostaje czegoś i idzie do góry. Musi mieć kogoś. Ale kiedy dojdzie do drzewa, w kilkadziesiąt lat oplecie to drzewo i je zadusi. I koncepcja mroczna ayahuaski i tego całego nurtu jest taka, że rdzenni na swój sposób nie się mszczą, ale ustanawiają nowy porządek, zatruwając umysły tymi wszystkimi bajkami, które ja do państwa przynoszę, w swoim jakby też trochę interesie. To nie jest zielona Ewangelia, to jest bardzo poważne narzędzie, również polityczne, tożsamościowe, ekonomiczne, mroczne. Ale z drugiej strony wielu z twoich bohaterów to są ludzie, którzy nawet sami kurandero, którzy na co dzień są, pracują na jakichś polach naftowych, tak? Czy pokazujesz potworne zniszczenia fizyczne, pokazujesz chaos, nie wiem, przedmieść Limy, etc., etc. No więc ta zemsta jest jakoś odłożona w czasie, bo na razie to oni są cały czas jednak ofiarami. Myślę, że zawsze będą jako mieszkańcy lasu. To jest niezwykłe w Ameryce Łacińskiej, że jest tak bardzo silna klasowość, wpływ ekonomii globalnej i absolutne wyniszczanie na różne sposoby ludności tubylczej, ale również nawet metyskiej. Więc ja bym nie powiedział, że ayahuasca jest remedium na rekonfigurację zależności. Oni nigdy nie zapanują. Bardziej chodzi o to, żeby przetrwać następny dzień. To jest może ta metoda. Dzieciom za sprzedaż pasażerom, którzy przychodzą, kładą się na matach, za sprzedaż sesji, kupienie dzieciom antybiotyków. I to jest okrucieństwo, które jakby, jeżeli czegoś się nauczyłem o świecie, to się nauczyłem w tych kilku sesjach kilkugodzinnych o pewnym jakby duchowym wymiarze świata. Ale chyba najwięcej się nauczyłem oglądając po prostu Amazonię. Peryferium nasze. Wczoraj czytałem książkę Artura Domosławskiego, nową, również o właśnie niekończącej się rewolucji i mówiłem sobie, no to jest niesamowite, że takie książki mamy, ale popijałem w tym czasie kakao z plantacji, którą mi dała koleżanka z jakiejś tam fair trade z Kostaryki czy gdzieś. Jesteśmy w jakimś tragicznej sytuacji, w której żywimy się lasem, nimi. Chciałem spytać, czy twoje doświadczenie z książki Niewidzialni, twoje doświadczenie australijskie jakoś ci pomagało zrozumieć rdzenność w Amazonii, bo też myślę, że rdzenni z Australii, których opisywałeś, są jednak w dużo gorszym położeniu. Nie mają swojej ayahuaski, którą mogliby sprzedać Zachodowi. Chociaż i tak Zachód, myślę, że lubuje się w niektórych elementach ich kultury. Tak. Ale począwszy od pierwszej sceny, którą sobie przypomniałem po latach, czyli no, takiego obrazu getta, degrengolady i alkoholizmu. No więc jak ci rdzeni z Australii się mają do tych z Amazonii i jak te dwa doświadczenia, te dwie historie, czy one jakoś pracowały ze sobą? Myślę, że wymiar Australii jest również ze względów geograficznych tej segregacji jest tragiczny dla rdzenności australijskiej. Co ciekawe, amazońskie społeczności rdzenne lepiej wykorzystują swoją pozycję i więcej, bym powiedział, są bardziej skorzy do adaptacji. Jeżeli gdzieś doszło do naprawdę krachu kulturowego, to doszło do niego w Australii, ponieważ ta kosmogonia, która wypełniała całą jakby logikę świata, została unieważniona przez przyjście białych. I to było jednocześnie bardzo szybkie uderzenie. To znaczy pojawił się James Cook i od tego momentu, tam 200 kilkadziesiąt lat mamy, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. To był szok kulturowy dla rdzennych społeczności. W Amazonii to się odbywało długo i też była możliwość migracji, uciekania gdzieś w teren, głębiej przed misjonarzami, przed poszukiwaczami złota. Ale również bardzo ważną rolę odegrało tutaj to, że w Amazonii jednak forma, czyli stałość, nie istnieje i bardzo szybko narodziła się klasa metyska o swojej tożsamości. Ta książka to jest też ważne, że ona opowiada o pewnej perspektywie metyskiej. Metyska perspektywa jest perspektywą hybrydyczną. Wyjaśnij, metysi, czyli... Metysi, czyli potomkowie hiszpańskich kolonizatorów, przybyszów, nie tylko, ale i rdzennych społeczności. Czyli oni są pomiędzy, są tłumaczami jednak, jak sposób. Oni są taką klasą pośrednią pomiędzy taką rzeczywistą rdzennością. Opisuję też taką klasę holo, czyli pomiędzy rdzennością a metyską tożsamością. Ale myślę, że ważne jest to, że w Amazonii wszystko jednak płynie. To znaczy, że upadek, wzrost, odrodzenie czy rekonfiguracja są takimi rzeczami, które się dzieją przez lata i cała Ameryka Łacińska, myślę, i Amazonia przede wszystkim ma taką zdolność nieustawania w zmianie. Mhm. Australii to jest jednak... Chociaż ostatnio jest nawet lepiej, mam wrażenie, ale jak w 2003-2004 roku zbierałem materiały do książki, to miałem wrażenie, że cały czas widzimy schyłek rdzennej kultury. Czyli to było zderzenie, po którym już nie ma co zbierać w pewnym sensie rdzennych z Zachodem. A powiedz, w tej układance pomiędzy Niewidzialnymi a książką Pasażerowie, twoja książka o Białorusi, bo tam też szukałeś, chociaż są też wątki polityczne, reporterskie, ale też szukałeś jakiegoś rodzaju duchowości lokalnej. Tak, ona tak właściwie się trochę zapięła jako książka o pewnej lokalnej duchowości, chociaż jak myślałem, o czym piszę, to pisałem o pewnym micie wsi, które się zapadły pod ziemię. I micie, który reprezentuje pewną taką, bym powiedział, takie zagadnienie niepamięci. Ale niepamięci nie, która się rozwiała, tylko która się zapadła właśnie pod ziemię. I to jest trochę opowieść o tożsamości, która cały czas się próbuje rekonfigurować, ale tam patrząc wstecz, ta tożsamość białoruska jest bardzo mglista, to znaczy, że są spory do tego, kim są Białorusini. Sami sobie zadają to pytanie. To było fascynujące. Tak. Chociaż mam wrażenie, że nie udało mi się... To jest najlepsza książka, jaką mogłem napisać, ale wydawało się, że może jeszcze powinienem poczekać i spróbować od innej perspektywy wyjść. Ona też odbija się w języku. Jest bardziej... Ona się ukazała w Sulinie, w wydawnictwie Czarne, w tej białej serii środkowoeuropejskiej i jest takim... No, trudno mi powiedzieć, no taką trochę hybrydą, ale pewnie nie ma tego takiego prozatorskiego zacięcia. No właśnie, które mnie w twoim pisaniu bardzo interesuje i to jest z jednej strony, powiedziałeś na początku, temat my, autor, język, więc czy ty jesteś właściwie pisarzem, czy ty jesteś w zasadzie naukowcem, któremu się przydarzają książki? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że kategoryzowanie siebie, to jest moja czwarta książka, oprócz tekstów naukowych. No, jeśli ktoś mnie pyta, to dla uproszczenia tego momentu mówię, że jestem pisarzem, ale wydaje mi się, że pisarstwo w moim przypadku tekstualizacja, zapisywanie jest dla mnie fascynującym zjawiskiem i nie traktuję tego do końca jako zawód, tylko pewnego rodzaju zaczarowanie. To znaczy, prowadząc swoje warsztaty czy kursy na Polskiej Akademii Nauk, próbuję pokazywać ten model zmysłowego doświadczenia tekstu, zmysłowego jakby wchodzenia w siebie, w opowiadany świat, szukania języka. I nie wiem, czy jestem pisarzem w takim sensie, jak sobie nieraz ludzie pisarzy wyobrażają. Bardziej myślę, że jestem absolutnie oddany pracy z językiem. I czasem zdarzają się takie momenty, że przychodzi pewien fenomen do mnie, pewne zjawisko, coś ważnego dla mnie i wtedy postanawiam, że to jest ten moment, że poświęcę kilka lat na pracę. No i wtedy jak robię to z taką, mam wrażenie, absolutną pasją, ponieważ nie jest to praca tak naprawdę, jest to gdzieś odszukiwanie też trochę siebie i poznawanie tego błysku, który przyszedł myśli, próbowanie ubrania tego w słowa. Ale trochę to brzmi tak, jakbyś, no może to jest skojarzenie związane z pasażerami, jakbyś też w tych kursach języka też jesteś jakimś rodzajem szamana? Nie. Ale prowadzisz adeptów pisania. Myślę, że moja praca, szczególnie na takich wyjazdowych, kilkudniowych, pięciodniowych warsztatach polega na tym, że pozwalam ludziom za pomocą różnych technik, mojej własnej metody, uwolnić się na swój sposób od tego modelu oceny, modelu ocen, modelu wartościowania siebie i przyjrzenia się, gdzie w napisanym tekście jesteśmy najbliżej siebie, gdzie nam coś w środku tak jakby się ożywia, kiedy to czytamy. I w ten żmudny sposób pokazuje ludziom wartość ich prób. O, może chodzi o to, że mówię, że nie ma tekstów złych, są teksty nieskończone. Jednocześnie zaznaczając, że piszący od niepiszących różnią się tak naprawdę tym, że ci pierwsi piszą, że to jest bardzo ciężka i długotrwała praca. Nie nazwałbym tego szamanizmem, nazwałbym to raczej bardzo głębokim podejściem do osoby, z którą pracuję. Staram się ją rozpoznać i dotknąć tego rejestru, żeby ona pojęła, co ona może. O, co ona może. A co ty możesz? Co ja mogę? Przerażające jest to, że człowiekowi się wydaje, że może wszystko. Nie wiem, co mogę. Myślę o kilku nowych rzeczach, które chciałbym napisać. Bardzo pokochałem na przestrzeni ostatnich 2 lat muzykę i staram się nie popadać. Gram na gitarze, piszę trochę tekstów i obiecuję sobie, że nigdy z tego nie zrobię zawodu i będę to po prostu robił tylko tak, żeby było i jeśli mogę, to mogę zachować jakąś wstrzemięźliwość. To jest to. Wstrzemięźliwość? No, w sensie takim, żeby zostawić najczystszą formę muzyki, nie zamieniać jej w płyty, w Spotify'e. Bo już takie miałem momenty słabości, że tak myślałem, że zrobię. Czasem jest wspaniale usiąść w kącie, jak jest grupa przyjaciół i syntezator i gitara, kilka loopów i trochę pograć i to robi bardzo dużą sferę. To jest myślę najczystsza, najbardziej prymarna metoda, jaką ludzie się komunikowali ze sobą, muzyka. Ale to ciekawe, no bo to jednak znowu mówisz o wspólnocie, o pewnej fizyczności, mm-hmm. właśnie nie teorii, tylko pewnej namacalnej realności bycia razem przez muzykę. Więc to wszystko jakoś tą ajahuaską się tutaj rymuje. No tak, ale czy my, to kolega pisał recenzję, Andrzej Serafin dla Kronosa ostatnio mi przysłał 2 dni temu recenzję książki i wytypował w ostatnim akapicie, ile tam jest miejsc, w których ja piszę o pewnym poczuciu jedności. Czy jedności w sensie filozoficznym, znoszeniu przeciwieństw, czy wspólnotowość, z którą tak bardzo mamy jako społeczeństwo już teraz problem, jest czymś złym. Od razu nasuwa się myśl naród, ale wspólnotowość to jest tak naprawdę kilka osób, które się spotykają, wytwarza się coś bardzo przyjemnego. Wzajemne relacje ludzi. Myślę, że coraz bardziej po prostu atomizuje się rzeczywistość i tak naprawdę widzę to na tych warsztatach, na które ludzie przyjeżdżają, że ożywcze jest dla ludzi to, że mogą z obcymi sobie ludźmi w kilka dni wejść w bardzo głęboką relację, która polega na tym, że na najcenniejszym, że jesteśmy sobą, czytamy swoje teksty i doświadczam. Naprawdę, to jest bardzo mocne dla mnie, nie wiem, czy dobrze, że mówię o tych warsztatach, ale doświadczam czegoś, co wydaje się, że jest już w defensywie, że jest utracone, takich małych momentów, w których ludzie po prostu, następuje wymiana. To jest wspaniałe, po nic tak naprawdę. I takiej wymiany wszystkim życzymy i o takiej wymianie jest też książka Pasażerowie, Ajahuaska i duchy Amazonii autorstwa Mateusza Marczewskiego, wydawnictwo Czarne. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję. To był Plik Tekstowy.